ยินดีด้วยท่านได้ครอบครอง Gem of Complete Dominance อัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งประกายเหนือทุกลักษณะพันธุกรรมเด่นจงอย่าท้อถอยใช้ปัญญาเป็นแสงนำทางเพราะเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะนำพาเหล่าสัตว์เวทกลับคืนสู่ดินแดนเรา